przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 maja, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Robert Lewandowski poprawił rekord w liczbie bramek zdobytych w jednym sezonie Bundesligi. Ponad 1500 nowych przypadków zakażenia COVID-19 wykryto ostatniej doby. Dostawy wody na Krym z Ukrainy będą możliwe dopiero po zakończeniu okupacji Półwyspu przez Rosjan. Robert Lewandowski poprawił rekord Gerda Millera z rozgrywek 1971-72 w liczbie bramek zdobytych w jednym sezonie Bundesligi. W meczu ostatniej 34. kolejki niemieckiej ekstraklasy piłkarskiej Bayern Monachium pokonał Augsburg 5-2, a kapitan reprezentacji Polski ustalił w 90. minucie wynik spotkania. Lewandowski zakończył sezon z dorobkiem 41 ligowych goli, sięgając jednocześnie po koronę króla strzelców Bundesligi. Ostatniej doby wykryto w Polsce 1516 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To o prawie 47% mniej niż tydzień temu. Zmarło 191 osób. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego podkreśla, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, by pokonać epidemię, ale zależy to od naszych decyzji dotyczących szczepień przeciw COVID-19. Dr Sutkowski zaznaczył, że musimy przekonać młode osoby do tego, by zaszczepiły się, bo teraz to od nich zależy, czy unikniemy czwartej fali pandemii. Myślę, że powinna być bardzo intensywna ta kampania. Ona gdzieś się zatrzymała i oczywiście funkcjonuje i jest dobra, ale bez wątpienia powinna być mocniejsza. Ten mocny głos powinien nam towarzyszyć. Myślę też, że bardzo wiele ma do wykonania tutaj każdy z nas. Szkoła, samorządy, miejsca, w których młodzież jest poza szkołą. Dotychczas wykonano w Polsce ponad 17 milionów 620 tysięcy szczepień przeciw COVID-19, a w pełni zaszczepionych jest ponad 5 milionów 410 tysięcy ludzi. Najważniejsze zmiany w ramach Polskiego Ładu dotkną system podatkowy i programy społeczne, mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes PiS podkreślił w Radiu Olsztyn, że dzięki zmianom w tych obszarach Polacy będą mieli więcej pieniędzy. O 30 tysięcy złotych wolnych od podatku. To naprawdę jest dobra stawka w sile nabywczej, to jest mniej niż w bogatych krajach zachodniej Europy, a może nawet więcej. Poza tym mnóstwo różnego rodzaju programów społecznych dla głównie młodszego pokolenia. Czasem nawet jest to ograniczenie 40 lat, to jest 100 tysięcy gwarantowanego kredytu, czyli to pytanie, przed którym wielu młodych ludzi stoi, wiele młodych par stoi. No skąd wziąć te pieniądze, żeby w ogóle móc wziąć kredyt na mieszkanie? No to zostaje rozwiązane. Nawet jeżeli ktoś chce dużego mieszkania, no to będzie musiał mieć trochę pieniędzy, a nie dużo. Jarosław Kaczyński dodał, że wsparcie w ramach Polskiego Ładu będzie kierowane m.in. do sektora turystycznego oraz morskiego. Finanse przeznaczone też zostaną na infrastrukturę drogową. Papież Franciszek przyjął na audiencji przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Komunikat Watykańskiego Biura Prasowego mówi o serdecznej atmosferze rozmów i dobrych bilateralnych stosunkach między Unią Europejską a Watykanem. Rozmowa szefowej Komisji Europejskiej z papieżem trwała pół godziny. Potem Ursula von der Leyen rozmawiała z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Pietro Parolinem i szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Paulem Gallagherem. Tematem rozmów były sytuacja na Bliskim Wschodzie, konsekwencje pandemii, zmiany klimatyczne i społeczne, migracja, a także inicjatywy z okazji 50. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Watykanem a Wspólnotą Europejską. W rozmowie z Radiem Watykańskim Ursula von der Leyen podkreśliła, że obie strony podzielają te same wartości – pokój, solidarność i ludzką godność. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przez blisko 3 dekady działała w Niemczech w Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej CDU. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dostawy wody na Krym z Ukrainy kontynentalnej będą możliwe dopiero po zakończeniu okupacji Półwyspu przez Rosjan. Takie jest stanowisko władz w Kijowie, sformułowane w odpowiedzi na twierdzenia Rosji o możliwej katastrofie humanitarnej z powodu braku wody pitnej na Krymie. Ukraina od początku rosyjskiej okupacji zamknęła kanały, którymi była dostarczana na Półwysep woda z Dniepru.

witam Państwa znowu serdecznie po serwisie w drugiej godzinie trzech wymiarów gitary. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. To, co Państwo słyszeliście, to cover oczywiście Jimiego Hendrixa, właściwie utworu, który otworzył szeroko drzwi na świat tego fantastycznego filozofa gitary, właściwie cesarza po dziś dzień w niektórych kwestiach niedoścignionego, bo on jakoś potrafił wypośrodkować te wszystkie techniki razem z myśleniem o graniu. Także tu każda adaptacja, akurat ta Charlotte Ginsburg, jest czymś ewidentnie nawiązującym do tego, co zrobił wcześniej Jimmy. I tak jak w pierwszej godzinie mówiłem Państwu, że każda reguła powinna mieć swoje wyjątki, które ją potwierdzają, tak też i w tym przypadku, jak popatrzymy na świat, też nie sposób się nie zgodzić z tym, co nam sprzedał swojego czasu. To jest to informacja uniwersalna. Czesław Niemen, dziwny jest ten świat, ciężko jest to skowerować, bo tu przekazana jest endemiczna energia, która porusza każdego w każdym czasie i w każdym miejscu. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej. Wierzę w to, że ten świat jest winny nigdy dzięki nim. Nie, nie, nie, nie. Przyszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć sobie. Yeah. jednak oryginał Czesława Niemena Dziwny jest ten świat, jest po prostu niedościgniony. Widać, że siła dobrej woli wszystkich tych ludzi, którzy się skoncentrowali, doprowadza do sytuacji, w której za oknem widać zaraz lunie, zmyje to całe zło, które popłynie Wisłą aż do Bałtyku i tam rozprowadzi się w oceanach świata, gdzie już nie będzie stanowiło żadnego zagrożenia. I na dokładkę właśnie tutaj dołożę Państwu piosenkę, która też pochodzi z miejsca, gdzie jest plaża, gdzie właściwie ocean omywa to miejsce cały czas od niepamiętnych czasów i będzie tak jeszcze przez wiele, wiele tysięcy lat. Girl from Ipanema, cover w wykonaniu Alice True. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that sways so cool, that sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. But he watches so sadly how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't see. She just doesn't see. Można w tak minimalistyczny sposób tym słodkim, głębokim głosem zrobić naprawdę bardzo dużo zamieszania. A my, proszę Państwa, pozostając w takich klasycznych utworach, przenosimy się do świata, w którym Dave Brubeck, nie koronowany, ale w zasadzie wiadomo, że jeden z królów muzyki jazzowej, tej takiej z prawdziwego zdarzenia, swojego czasu skomponował i zresztą niejednokrotnie grał utwór Golden Brown, który później po latach został zaadaptowany i nawet rozwinięty, wzbogacony o tekst przez grupę The Stranglers i utwór Golden Brown. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. I tak dla miłośników mocniejszego brzmienia podwyższymy trochę obroty. Adaptacja utworu, który też rozpoczął chyba karierę na dobre grupy Black Sabbath ze swoim kontrowersyjnym pod każdym względem liderem, czyli Ozzy Osbornem, tak szeroko znanym, ale też i właściwie lubianym w każdym środowisku związanym z muzyką. Tutaj skoverowany utwór Paranoid przez grupę Megadeth. I proszę Państwa, tu już oczywiście każdy może ocenić to według własnych parametrów, czy takie zaostrzenie już dosyć mocnego numeru daje jakieś rezultaty, czy to jest całkiem niepotrzebne, to oczywiście możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami skowerowany w sposób mistrzowski, zresztą całą płytę Państwu serdecznie polecam, The Black Keys i cover grupy The Doors, Crawling Kingsnake. Crawling kingsnake, crawl up on your door, crawl up to The Black Keys, grupa, która właściwie w muzyce rozrywkowej zdobyła wszelkie trofea, które można dostać, no wiadomo, po stronie anglosaskiej, angloamerykańskiej, tam zupełnie inaczej to wygląda, choć z drugiej strony nie ma co już w tej chwili zupełnie patrzeć negatywnie na to, co można zrobić z tej strony, proszę Państwa, i tego dowodem jest fenomenalnie zresztą koncertowo wykonany cover grupy Alice in Chains pod tytułem Wood grupy Bass Astral. Same old trip it was by. seeing what's my way, and it hurts really bad. Into the flood again, into the flood again, into the flood again. It's the same old ship that was back then. Ship that was by then. And I made a big mistake. I tried to see her once my way, but it hurts really bad. Into the flood again, into the flood again, into the flood again. The same old ship that was back then. Oh, yeah. Give it to me, baby. And you feel the same, and you tell me it's alright. Feel the same. Dziękuję serdecznie Państwu za maile, za to, że udało mi się kogoś przekonać, że wersje niektórych coverów rzeczywiście spokojnie dają się skompatybilizować z tym, co zostało wytworzone wcześniej, i to wszystko jakoś współgra. I też właśnie na dowód tego, proszę Państwa, w tym wypadku ciężko jest powiedzieć tak w pierwszym momencie, jeżeli ktoś się nie orientuje, biorąc sam fakt na logikę, na taką drogę dedukcji, jaką proponował Sherlock Holmes, czy skowerował Personal Jesus Depeche Mode'ów Johnny Cash, czy było odwrotnie. Na to pytanie możecie Państwo do mnie pisać i odpowiadać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami już pierwowzór, czy właściwie jeden ze wzorów, Depeche Mode i Personal Jesus. Reach out, touch faith. You're wrong.

wydała Justyna Grabarz. Za konsoletą obsługiwała całą imprezę muzyczną Agnieszka Łukasiewicz. Przy mikrofonie działał dla Państwa Jędrzej Kodymowski. To były trzy wymiary gitary w trzecim programie Polskiego Radia. A na koniec łącznik, który pozwoli Łukaszowi Ciekańskiemu pociągnąć audycję muzyczną jeszcze przez długi czas. Two Months of Underworld, a ja się już żegnam. Do usłyszenia. Pozostańcie Państwo przy odbiornikach. Himself be drawn in.